Olingo yanga na yo, ekomi ya batube, na koka mwa mingi, ele. Olinga tenga na loba, ele mama, olinga tenga na tomboka. Motema e se anga imoko, papa si e tomo ninga na yo. Na kuku kateko pesa nzoto na moto, tona kosambwa, tona komi sambu isa nzoto. Mabe. Oh, lobia mama, eh, lobia papa. Okay. Boni boni ya boye, o pesinga mo kongo na tina e. Malako ba pesa kiyo, o ti wapi ele. Wampareza ya konuka na tina ele kamwa. Topia mama. Kamoli kambo salinga ye, oh ele. Kamoli kambo salinga ye, oh mama. Kamoli kambo salinga ye, oh ele. Kamoli kambo salinga ye, oh mama. Kamo kali kambo yango ye, yo ele. Mobandi ba comparaison li susu tika ba kuble. Kamoli kambo salinga ye, oh ele. Kamoli kambo salinga ye, oh mama. Kamo kali kambo yango ye, yo ele. Mobandi ba comparaison li susu tika udaku. Kamoli kambo salinga ye, oh ele. Kamoli kambo salinga ye, oh mama. Kamoli kambo salinga ye, oh ele. Kamoli kambo salinga ye, oh mama. Enopia mama, enopia papa, enopia mama, enopia papa. Thank you. ye Waka ye mama o sopa Waka ye Waka ye la kisumu sopa Waka ye Waka ye kapa mega sopa Waka ye Waka ye la busia sopa Waka ye Waka ye la mombasa sopa Waka ye Waka ye la kilifi sopa Waka ye Waka ye kaloleni sopa Waka ye Waka ye la jeriko sopa Waka ye Waka ye la ziwani sopa Waka ye Waka ye la mombasa sopa Waka ye Waka ye la malindi sopa Waka ye Waka ye la naikuru sopa Waka ye Waka ye kindubeo sopa Waka ye Waka ye gomabei sopa Waka ye Waka ye na meruwe sopa Waka ye Waka ye Waka ye o sopa Waka ye Waka ye Waka ye o sopa Waka ye Mama, mezala kabongo, nali balanga. Naleliya na bote mabanzanga. Mezala kabongo, mwana mama, mezala kabongo, nali balanga. Nasala nini, oh mama? Mezala kabongo, mwana mama, mezala kabongo, nali balanga. Mezala kabongo, mwana mama, mezala kabongo, nalibala. Dialukila, oh mama eh. Mezala kabongo, mwana mama, mezala kabongo, nalibala. Naponi ona monte maboka eh. Mezala kabongo, mwana mama, mezala kabongo. Nalibala Naponi ona motema e mama Mezala kabongo Mwana mama Mezala kabongo Nalibala